gerne lade trosserne gå. Jeg skal nok passe mit ro. Næsen er rød, ja, men bølgen er blå. Og vi har konjak ombord. Mit hjerte, det slår i mit sømandsbryst. Kan du høre, det siger dig dig. Vi sejler afsted til en fremmed kyst. Og min kurs, den skal nok holde stik. Lad stormen kun tude og bølgerne slå. Jeg vender så sindigt min skrå. Og hjertet det slår i mit sømandsbryst. For sejle er sømandens lyst. Skuden bliver snurret omkring som en spand. Skidt lad kun brændingen slå. Hej kammerat, tag min bakkede hånd. Jeg er en sømand som få. Og hjertet det slår i mit sømandsbryst. Kan du høre det siger dig dig. Vi sejler afsted til en fremmed kyst. Og min kurs den skal nok holde stik. Lad stormen kun tude og bølgerne slå. Jeg vender så sindigt min skrå. Og hjertet det slår i mit sømandsbryst. For at sejle er sømandens lyst.